Evet, Açık Radyo burası. Paris'te Son Tango Ömer Madra'ya bağlanmış vaziyetteyiz. 12-12-12 eyleminden bir gün önceki son yayınımız Açık Dergi'de. Yarın anladığım kadarıyla karanfillerle Paris'te bir toplantı, sokak toplantısı gerçekleşecek. Sabahta Patti Smith, Tom York, Naomi Klein ve Vandana Shiva gibi isimlerin bir arada olduğu bir grup fizik kurallarını ve ölüleri saygı duymaya çağırdı herkese. En başta da yöneticileri. Evet, eylemden bir gün önce Ömer Madra, eylemden önce eğitim almadan evvel bizlerle beraber şu anda, ne olur ne olmaz. Bilmiyorum, bir sırrı ifşa etmiş olmadım değil mi Ömer Bey şu anda? Bu bilinen bir şey herhalde. Yok, hayır, bilinen bir şey zaten. Tam yerini sadece şeyden, internetten bildirecekler. Evet, kırmızı karanfil ayrıntısını Liberasyon'da gördüm ama ben galiba. Evet, yani kırmızı herhangi bir şey aslında. Herhangi bir şey. Çiçek, eşarp, şapka ya da tişört, herhangi bir objeyle kırmızı. Güzel, özel bir obje olabilir insanlara ait. Onlara alıp gelin diyorlar. Fakat şimdi o eylemden hemen önce şeyi söylemek lazım. Bu kayıt yaptığımız sıralarda dün gece gece yarısına birkaç dakika kala nihai metin çıktı, fakat düzeltmeleri açık tabii. Cumartesi sabahına sarkacağı söyleniyordu, öyle olmadı galiba. Gene de sarkabilir. Yani metin üzerinde bütün gece boyu devam etmiş olması lazım görüşmelerin, ama aza indirilmiş, oldukça 29 sayfaya falan indirilmiş bir durumu var. Ve de şeylerin sayısı, köşeli parantezlerin, yani üzerinde tartışma olan şeylerin sayısı da gene oldukça azaltılmış olduğu söyleniyor. Fakat mesela Nimmo Bassi gibi şeyler, aktivistler ve Greenpeace şeyleri bunun yeterli olmaktan uzak olduğunu söylüyorlar. Evet. Evet, 2020 öncesi. Ve tartışmalar devam ediyor. Fakat şey, ciddi bir şey koydu ortaya. Marshall Adaları gibi küçük, adı bile hiçbir yerde geçmeyen ama kuvvetli bir prezans, bir varlık gösterdiler ve Amerika'yı falan da zorlayarak bir ölçüde biz torunlarımıza buradan sorumluluk almayacağımız veya sorumluluğunu almayacağımız bir cümleyle dönmek niyetinde değiliz dediler. Evet. Böyle ilginç bir gelişme oldu, fakat her halükarda bu şey sivil tatsizlik eylemleri yarından itibaren de devam edecek ve ondan sonra da mesela gelecek hafta sonu bütün dünyada da bir şey daha, Break Free 2016 diye bir breakfree2016.org diye bir internet sitesinde şeyleri açıklanıyor. Dünyanın her tarafında, yani fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak için 350.org'un ATAK'ın, Greenpeace International'ın ve Philippine Movement for Climate Justice diye de bir kuruluş var. İklim adaleti için Filipinler hareketi diye. Ve diyorlar ki biz benzersiz bir fırsata sahibiz. Yani yıkıcı fosil yakıtların kullanımına bir son verebilmek için eşi diye görünmemiş bir fırsat. Ve önümüzde temiz enerji geleceği için de seçmek için benzersiz bir fırsat var ve Mayıs'tan itibaren de çok büyük dünya çapında şeyler yapacağız diyorlar. Şimdi Naomi Klein de dün bu 104 diye adlandırılan alternatif sitesi şeyde, merkezde toplantıda adam almayan çok kalabalık ve çok coşkulu, kalabalık bir katılımlı bir şeyde konuşma yaptı ve 3000 kişi falan vardı. Sonunda giremeyenler de oldu. O diyor ki Naomi Klein'da, yani biz benzersiz bir fırsatı, o da vurguladıktan sonra şey diyor. kol kola işte kömür madenlerinde kol kola yürüyeceğiz. Bütün hükümetlerin iş büyük şirketlerle işbirliğini bloke etmek için oturma eylemleri yapacağız. Yani geleceğimizi mahveden endüstriye karşı ve temiz enerji hakkımızı barışçı bir şekilde savunacağız. Yani tarihi küresel bir enerji sistemimizde tarihi küresel bir değişime çok yakınız. Buraya ancak eylemle ama varabiliriz. Yani iklim değişikliğinden sorumlu olanların olanlardan alıp iktidarı kudreti geri alıp halka iade etmek durumundayız. Biz bu anını bekliyorduk ve artık yakalamamız zamanı geldi diyorlar. Mesela Nimmo Bersi'de fosil yakıtların durdurulmasından %80'inin tamamen yerin altında bırakılmasından bahsetmeksizin küresel ısınma sorununu çözmek bir hipokritlikten yani ikiyüzlülükten, riyakarlıktan başka bir şey değildir filan dediler. Ve şeyde yani artık zamanımız bitti diyorlar. Bu bizim tarihi anımızdır. Şey yapmayalım. Bunu tekrar Naomi Klein'in konuşmasına dönerek yapıyorum. Kimsenin ayağı kırıklığına uğratmamalıyız. Kimseyi şeyler çok yüksek riskler ve bunun küçük adımlar atmak için çok zaman kalmadı artık. Şimdi artık yürekli adımlar atmanın zamanı diyorlar. İşte o kırmızı yani sadece karanfil değil şeyinde kırmızılarla beraber harekete geçmek zamanıdır diyorlar. Bunun temel şeyi de şöyle yani bu herkese açık tabii disiplinli bir sivil itaatsizliğe kararlı olan herkese açık. Sadece şeyi kabul etmek yeter. Action consensus denilen yani eylem özdeşliği üzerine hemfikir olmak üzere herkese açık. Yani bunu hiçbir mala zarar vermeyen ve polisin tırmandırmasına, polisten şiddet tırmandırmasına yol açabilecek taktikleri dışarıda bırakan bir şey. Tabii ki polis şiddeti dışarıda yani olmayacak diye bir şey denemez ama biz şüphesiz biz olmayacağız. Biz bunu bahseden, başlatan biz olmayacağız diyorlar. Ve kırmızı çizgilerimiz var işte diyorlar. Malum kırmızı çizgilerde en önemlisi bu 2050'ye kadar temiz enerjiye yani fosil yakıtlardan tamamen kurtulmuş ve karbonize olmuş, karbondan arındırılmış bir ekonomi en az %80'ini bırakarak bu asgari bir zorunluluktur. Adil ve üzerinde yaşanabilir bir gezegen için. Evet. Ve iyi bir dünya bundan vazgeçiyor diye bir Paris'te bu dün akşam işte imzalanan ve bugün kesinleşmesi ihtimali yüksekleşen anlaşma çıksa bile açık bir işaret varsa dünya artık fosil yakıtlardan vazgeçiyor yönünde bir işaret çıksa bile politikacılar bunu bizim için yapmayacaklardır. Hiçbir anlaşma Paris'te anlaşmaya da yeterli olmayacaktır. Biz insanlara meseleleri kendi ellerine almalarının şart olduğunu göstermeliyiz ve hareketimizin direkt aksiyon, doğrudan eylem fosil yakıt endüstrisine karşı doğrudan eylem yapmaya hazır olduğunu da göstermeliyiz. Ama bunu ancak biz bastırırsak yapabilirler diyor. Böyle bir şey var. Şimdi zaten bunun için ciddi eğitimler de yapılmaya başlıyor. Bu kaydı yapmamızdan ben bir saat sonra falan o bir kurs gibi bir şey yapıyorlar. Neler yapılabilecek, neler yapılmayacak ona gideceğim. Mahir Özgür'ü de orada görme ihtimali çok var. Çok selamlar. Bu arada açıklandı Ömer Bey eylemin nerede olacağı şu dakika itibariyle hakikaten tam zamanda konuşmuşuz sizinle. Öyle mi? Evet şeyde Arc de Triomphe'da buluşulacak. Evet, oradaki bir meçhul asker mezarlığından bahsediliyor. Başlangıç orası iklim kurbanlarını almak için bir tören olacakmış orada. Ah, iyi. Evet, ben ve de La Défense'a doğru devam edecek. Harika. Tamam. Bunu da ben sizden öğrenmiş oldum. İşte radyo böyle bir şey aslında. Ben evet. Bu yayını yaparken şeyde telefonumdan şeye bakma imkanım yoktu. Bu bilgiye ulaşma imkanım yoktu. Evet. Evet. Böyle yani. Onun üzerinde peki. Görüşmeler yapabiliriz. Belki cumartesi bir ara bağlanmayı da deneriz oradan eylem. Evet, biz de falan. Takibindeyiz. Kırmızı çizgiler eylemi yarın oluyor. Ömer Madde'de orada. Türkiye'de evet, bir tarafı var mı? Yapabiliriz. Bu arada efendim? Türkiye'de bir kısmı var mı bu eylemin? Ben onu bilmiyorum. Sizin haberiniz var mı? Bilmiyorum. Türkiye'de. Ben de bilmiyorum doğrusu. Evet, henüz bilmediğimiz onu. Bir taraf o zaman bu. Yarın göreceğiz diyelim onu da. Evet. Evet, öyle yapalım. Evet. Peki konuşmak üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Sevgiler, hoşça kalın. Hoşça kalın.